Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 271 van 8 augustus 2014 in de boxhanger Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn nog steeds met z'n tweeën, net als vorige week. We hadden gedacht dat de zomer misschien over was, maar daar is op vakantie in Turkije. Iedereen is nog steeds ver weg. Aan de hand van telefoonnummers of kiestonen die we horen, denken we dat Luc in Engeland rondhangt of zo. Anyway, er is... Het is nog steeds vakantietijd. Er gebeurt ook niet veel in het nieuws. Maar we hadden wel gezien dat interessant is dat CryptoLocker victims. Of eigenlijk mensen die dus... even uitleggen misschien. CryptoLocker is een ransomware. Die dus bepaalde files van op jouw computer encrypt. En dan moet je geld betalen aan de hackers. En dan worden ze weer geuncrypt. Ja, dat is in een notendop. Voor zover ik weet worden ze ook echt... Computer en, ze worden ook echt geunencrypt, toch? Als je betaalt. Oorspronkelijk. Nou, je krijgt de masterkey. Mm-hmm. Die je nodig hebt om een bestand weer te ontsleutelen. Mm-hmm. Maar het virus richt zich inderdaad op voornamelijk dingen als documenten en afbeeldingen. Die vervolgens met een enorme grote sleutelingshijs worden op slot worden gezet. Mm-hmm. Vervolgens heb je een beperkte tijd om contact met ze op te nemen en te betalen. En doe je dat, dan krijg je de sleutel. Mm-hmm. Doe je dat niet, dan... Ik weet eigenlijk niet precies wat er gebeurt als de tijd verloopt. Dan blijven gewoon je files geëncrypt, neem ik aan. Ja. In ieder geval heeft Foxit, een Nederlandse beveiligingsbedrijf, in samenwerking met een andere bedrijf, hebben ze een service opgezet om de sleutel te berekenen. Mm-hmm. En die dan naar je op te sturen. En dat is een gratis service. Ja, er is een cryptolocker.com is er opgezet, speciale website voor dit doel. En daar kan je dat... Ja, dan kan je dat regelen. Dat is natuurlijk wel super. En dat hebben ze aan de hand van 500.000 keys die ze gevonden hebben. Ja, ze gaan er een beetje vanuit dat er zo'n 500.000 mensen besmet zijn. Ik weet niet precies hoe ze het hebben. Maar ik begrijp dat ze ook echt die users, die gegevens van de CryptoLocker zelf, van die mensen, of van dat ze in ieder geval dat in handen hebben en dat ze dat gebruiken om die site te runnen, zou ik maar zeggen. Dus ze gebruiken de originele 500.000 victims files van de CryptoLocker hackers. Elk bestand wat versleuteld heeft aan het begin van het bestand, als je hem met een hex editor opent, heeft die sleutel staan. Mm-hmm. De private key. Mm-hmm. En als je dus één bestand opstuurt naar die website van Foxit en FireEye, dan krijg je de sleutel terug in een e-mail. En inderdaad, als zij de website hebben bekeken en naar de database hebben gevonden met de sleutels, is het niet heel erg makkelijk. Mm-hmm. Dat begreep ik eigenlijk, want ik begreep dat het niet een algoritme was, maar ik weet het niet zeker. Je kan natuurlijk gewoon storen. Oké, okay, nou, ik weet niet hoe de techniek erachter zit. Ze sturen in ieder geval de sleutel terug en een programma om alle bestanden terug te krijgen. Mm-hmm. En helaas zie je dit steeds meer en meer. Ook de afgelopen week was er veel paniek, omdat er bij Synology maken van hele populaire NAS-systemen voor thuisgebruikers en kleine bedrijven ook een soortgelijk virus was ontdekt, wat in staat is om alle bestanden op de NAS te versleutelen. Mm-hmm. Vervolgens heb je de mogelijkheid om via een Tor-netwerk naar een website te gaan en vervolgens 0,2 bitcoin te betalen. Wat ongeveer tussen de 250 en 300 euro is. En dan krijg je de sleutel opgestuurd. Nou bleek dat achteraf wel een beetje mee te vallen. Is dat al met een worm geïnfecteerd? Want ik bedoel, je zit toch niet op je NAS te browsen of zo? Nou, je NAS staat natuurlijk... kun je... Kijk, die Synology NAS'en kun je voor meer gebruiken dan alleen dataopslag. Mm-hmm. Je kunt er een hele mediaserver van maken. En je kunt er websites op draaien, e-mailserver. En dan moet je je router openzetten en dan kan je vanaf het internet kan je bij Precies. je eigen Precies, en daar zit het heikele punt. Als je hem inderdaad op internet zet, kan iedereen er in principe bij. Mm-hmm. Maar er zat dus een gat in de beveiliging op dat punt ook of zo? Er zat een gat in de beveiliging. Het bleek achteraf, wat ik al zei, mee te vallen. Het was een gat wat in afgelopen december al gevonden en gedicht was. Mm-hmm. En eigenlijk waren alleen oudere versies van de beheerssoftware, de Synology Disk Manager, Disk Station Manager, waren vatbaar daarvoor. En dan gaat het dus om de 4.0, 4.2 en 4.3 versies. En dan alleen nog maar oudere versies. Heb je een hele recente versie daarvan? Ja goed, heel veel mensen die staan hun meterkasten te zoeven. En die kijken er nooit meer naar om. Dus die updaten ook hun software natuurlijk niet. Nou, mensen die dat doen, die hebben hem waarschijnlijk ook niet opengezet op het internet. Maar het is absoluut even de moeite waard om te kijken of A, je router openstaat. Mm-hmm. B, of je wel een sterk wachtwoord hebt om de beheerssoftware in te komen. En ja, ik zou er eens een keer inloggen en kijken of er een update beschikbaar is. Ja, er is als je inderdaad via de webinterface in de Synology NAS gaat, kan je de update gewoon starten vanuit en het download. Aan de andere kant, is die systeem al besmet, dan zal die al aangeven dat er geen updates beschikbaar zijn. Mm-hmm. En je krijgt ook meteen, volgens mij, een pagina te zien met het slechte nieuws. Oké. Okay. Wat mij eigenlijk opviel is dat het om redelijk oude software ging. Maar ook dat Synology redelijk laat met reacties en antwoorden en oplossingen kwam. Dat ging echt ruim een week overheen. Mm-hmm. Er is op zich nog geen oplossing voor, zoals dat wel is met de CryptoLocker. Overigens bestaan er van die CryptoLocker ook weer verschillende varianten. Dus mocht je een besmet systeem hebben staan... Dan wil dat ook niet zeggen dat die website van Foxit en FireEye op decryptlocker.com ook voor jou een oplossing biedt. Nee, en een tip kan er ook zijn, want dat heb ik in de praktijk wel gezien, dat shadowcopy soms heel erg fijn is. Als je op een map eigenschappen geeft en je gaat naar recente of oudere versies van hetzelfde bestand, kan je heel vaak nog de niet geëncrypte versie vinden van je bestanden. En alsnog dus op tijd je goede data eruit uit jouw pc halen. Omdat ze op dat punt niet de shadowcopy files encrypten. Dus... Goeie tip voor de hackers. Kijk ook even naar de shadowcopies. Hartelijk dank, Martin, voor het... Alsjeblieft. Om zeep helpen van onze veiligheidskopie. Nou, helemaal klaar mee. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Denk aan je backups. Mm-hmm. Koop een externe harde schijf. Die dingen kosten echt geen rol meer. En zet daar je bestanden op en koppel hem af. Want als je systeem besmet is en die externe harde schijf hangt eraan, ben je even goed een sigaar. Ja, eens in de zoveel tijd, als je zeker weet, hé, mijn systeem werkt nog steeds optimaal. Ik zou zeggen, ik koop er twee inderdaad en wissel ze af en toe eens om, want als het onweer in je machine slaat, is het gewoon ook over. Dus je kan beter maar gewoon twee externe schijven hebben. Altijd beter. Nou ja, voor de rest is er... op het gebied van persoongegevens, zou ik maar zeggen, dat je per se moet zeggen Wie je bent, is er het een en ander te doen in Rusland en China voornamelijk. In China blijkt dat nu alle sociale netwerken, dat je daar met je eigen naam per se moet registreren. Facebook heeft ooit al zo'n soort policy eigenlijk doorgevoerd dat dat eigenlijk wenselijk is. Ja, ook Google natuurlijk, hè. En het grappige is dat voor Google Plus, het sociale netwerk waar je alleen op kon met je eigen, door je eigen naam te gebruiken, Google gaat daar weer van afstappen. Waarschijnlijk omdat het niet populair genoeg is. Het stoot toch heel veel mensen af om als ze met hun eigen echte identiteit op zo'n sociale netwerk. Sommige gamers of andere figuren die gebruiken alleen maar hun alias natuurlijk. Dus wat is er mis mee? Maar goed, ik kan me voorstellen dat in landen als China, waar pers of vrijheid van meningsuiting een heikel punt is, en dat is ook het geval in Rusland, dat ze heel graag willen weten wie wat zegt en wanneer en waarom. Mm-hmm. Dus in China inderdaad zul je nu je echte naam moeten gebruiken. Ja, maar eigenlijk is dat... Eigenlijk, als ik het, maar dat is dan mijn beperkte visie van een sociaal netwerk, is dat het eigenlijk een kroeg is in een digitale vorm. Dus ook de vrienden in die kroeg zijn meestal halve vrienden, of niet echt, zal ik maar zeggen. Of tenminste, sommigen wel, maar sommigen zijn gewoon je kroegfiguren. En in de kroeg heb je natuurlijk ook dat iemand gewoon een keer zegt dat hij Klaas heet, maar voor de rest niks. En gewoon, of helemaal niet, of zo min mogelijk. Daar is niks mis mee. En ik denk dat dat op een sociaal netwerk ook geldt. Je moet niet per se overal jezelf, hoef je per se uit te geven voor wie je bent. Of tenminste, je staat toch heel, als ik overal en iedereen eerst mijn paspoort moet laten zien als ik in de kroeg sta, komt wat maf over misschien. Dus. Ja, in Rusland willen ze nu in ieder geval voor alle overheidsnetwerken die publiekelijk toegankelijk zijn, de wifi-netwerken, zul je moeten inloggen met je wachtwoordgegevens, of sorry, je paspoortgegevens, en ook wordt het MAC-adres vastgelegd. En het is aan de internetproviders om dat soort gegevens bij te houden. Dus echt, maar is dat dan bedoeld bij de spoorwegen, de wifi gewoon van het openbare, het landelijke wifi-netwerk van de spoorwegen in Rusland of zo, die moet dat gaan registreren? Of alleen als ik bij de gemeente, in het gemeentehuis, wifi wil gebruiken? Ik denk, wat ik heb gelezen is dat het om alle publieke wifi spots gaan die door de overheid in beheer zijn. Oké. En dus wat je zegt, waarschijnlijk de dingen bij de spoorwegen, bij het gemeentehuis, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar hoe dat precies werkt is niet helemaal duidelijk. Ik heb daar geprobeerd wat informatie over te vinden. Er is natuurlijk geen koppeling tussen jouw MAC-adres en een paspoortnummer. Dus je zou kunnen zeggen, als er gewoon op internet een paspoort gepubliceerd wordt van een willekeurige Rus, dan kan ik die toch gewoon opnoemen dat ik die Rus ben. Ja, ik weet ook niet precies hoe ze kunnen controleren dat je het echte nummer invult. Nou, een echt nummer kan. Wat er ook twee nummertjes omdraait. Maar je kan toch gewoon een echt nummer van een echte Rus invullen? Ja. Het is bijzonder. Het is misschien moet je. Ik weet niet hoe het werkt, maar misschien weten ze het zelf ook nog niet. Misschien is het een verzinsel wat nog uitgevoerd moet worden. Ik neem aan dat de providers dit niet 1, 2, 3 kunnen implementeren. Maar ja. Want als je connectie maakt met een netwerk, dan zou je dus daarna op een website je paspoortgegevens moeten invullen voordat je dus dan moet je zo'n soort portalpagina ertussen bouwen die informatie gaat vragen aan mensen die op die manier wifi willen gebruiken. Het is weer allemaal interessant. Het is wel zo dat je daar natuurlijk wij slecht omheen kan. Je kan niet zeggen van nou, ik gebruik toch dat wifi of ik encrypt al mijn data. Want dan ben je toch alsnog aan het begin, aan het endpoint, ben je bekend wie je bent. Je kan natuurlijk alsnog gewoon alles encrypten. Dus zie je niet wat voor data er overheen gaat. Ja, maar goed, als jij iets wil doen volgens de overheid niet door de beugel heen kan, ben je natuurlijk gek als je het via een wifi-spot van de overheid zelf doet. Mm-hmm. Ja, ik weet ook niet wat... Het gaan allemaal mensen dat doen. Maar het gaat om het natuurlijk... Dit is het begin. En het wordt steeds verder doorgevoerd. Mm-hmm. Waar gaat het heen? Ja. In ieder geval hebben ze in dus ja, is een sociaal media in China niet echt een kroeg. En daarmee ondermijnt het denk ik het sociaal media gedeelte. En dan wordt het er ook veel minder leuk of zo. Of minder interessant. Dus ik weet het niet. We zien waar het uitkomt. Er zal natuurlijk een deel verdwijnen van de gebruikers. Die dan echt denken, een heel groot deel haakt natuurlijk af. Die gaan iets anders zoeken. De vraag is alleen wat. Wat kunnen ze in China doen, vinden aan dit soort technieken? We gaan het zien. Line wordt ondermijnd. Hele grote dingen worden ondermijnd. Dus ja, we gaan kijken waar dat uitkomt. Ander nieuws is dat Microsoft aangekondigd heeft op 12 januari 2016 allerlei browsers niet meer... te gaan ondersteunen en allerlei browsers wel. Als we even vanuit gaan dat Vista niet meer bestaat. Zij ondersteunen daar nog in Service Pack 2 alleen nog Internet Explorer 9 op Vista. Een beetje jammer. Dus over anderhalf jaar gaan ze hele oude browsers niet meer ondersteunen. Internet Explorer. Kan dat niet gewoon morgen alvast? Ik zie op allerlei plekken nog Internet Explorer 8 op Windows 7 uitgerold zijn in een hele grote overheid en corporate netwerken. Volgend jaar moet dat allemaal weer aangepast worden. En als ik zeg, waarom zitten we in godsnaam niet op Internet Explorer 11 als je Windows 7 hebt? Dan, dat kan niet binnen de policies van de overheid of het kan niet binnen de policies van dit grote bedrijf. Dat is nu op dit moment wat er tegen mij geroepen wordt. Dus ik denk... ze hebben nog een uitdaging als... Ik zie graag dat ze allemaal dus... Al die Windows 7 machines die dus nu nog steeds worden uitgerold... Bizar genoeg... Voor overheden en zo... En grote corporate bedrijven... Die met Internet Explorer 8 nu echt worden uitgerold... Bizar genoeg... Die moeten dus wel iets gaan doen... En ik denk dat dat nog best wel een operatie is... Dus Microsoft, denk ik... kondigt dat op tijd goed aan... Want... jij doet er makkelijk over, maar ik denk dat het voor sommige bedrijven een mega uitdaging is. Nou, we zullen het zien. Ik moet zeggen dat ook het niet meer ondersteunen van Windows XP al heel, heel, heel, heel lang van tevoren is aangekondigd. Mm-hmm. Dat is toch ook nog steeds fout gegaan. Met name bij de overheid. Mm-hmm. Daarom. Nu wordt er straks... Ruim een jaar... Na 12 januari 2016 moeten de overheid nog weer een paar miljoen extra betalen voor extended support op IE 8. Tenminste, dat is nu natuurlijk voor XP het geval geweest. Als dat als dat zich steeds herhaalt, is het ook een zinvol businessmodel. Nou, we gaan het zien. Ik denk dat een browser... iets kwetsbaarder is dan een Windows-systeem. Mm-hmm. Dat is ook makkelijker. Windows XP oud is en zal daardoor beter afgeschermd worden. Met firewall en dat soort dingen. Een browser die gaat toch echt het internet op. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wat vaker fout zal gaan met de oude Internet Explorer. En daardoor, als je gehackt wordt, gegevens kwijtraakt en in de problemen komt... zal de druk wat hoger zijn om dat te vervangen. Mm-hmm. Bovendien is het vervangen van een browser, denk ik, minder werk dan het vervangen van een hele besturingssysteem. Ja, ik denk ook dat dat relatief eenvoudiger is, want dat kan je gewoon uitrollen via het standaard software uitrolsysteem, hopen we. Wat we graag willen hebben, wij als ontwikkelaars, is dat IE10 minimum op alle computers in verband met mijn moderne Ember-achtige en Angular-achtige JavaScript MVC netwerk en troep. Dus ja, dit betekent veel goeds. In ieder geval, IE9 bestaat straks alleen nog maar op 2008 SP2, maar dat zijn servers, dus daar zou je gewoon moderne browsers op kunnen zetten. En dat heeft ook niet zo'n impact, want het zijn alleen maar systeemfiguren die daarop zitten te werken. Ja, Vista blijft een achterlopend geheel. Ja, ik kan niet wachten tot dat verdwenen is. Ik moet zeggen, ik kom ze ook niet meer tegen, hoor. Nee, de Vista-machines zijn ondertussen natuurlijk ook bijna 6 jaar oud. Hebben misschien wel eens de geest gegeven. Je had ze softwarematig al misschien kunnen upgraden om wat meer snelheid uit zo'n machine te halen. Dus ik denk ook dat het taartpuntje Vista heel erg klein wordt, heel erg snel. Dat is goed nieuws voor, zou ik zeggen, voor IE10 en onze JavaScript MVC-ambities. Discuss.itbende.nl. Heel ambitieus Ember JavaScript MVC. Heel modern framework, gehost op DigitalOcean. En nou is het stuk. Stuk. Sorry, mensen. Ja, het is dat is niet echt niks. Ik weet mooi, niet. Man. Ik heb een Docker update gedaan. Via het heel moderne Docker update systeem. Ik weet niet of dat de oorzaak is, want ik had de indruk dat nadat ik dat gedaan had, dat mijn discuss.itbende.nl nog prima werkte. De man die alles helemaal geweldig opzet, Herman, is fijn vakantie houden in Denemarken. En ik dacht, we storen hem niet. Dus nee. Luisteraars, doen we niet. Nou, ik dacht, luisteraars, we doen even gewoon tot maandag zonder discuss.itbende.nl. We gaan lekker rustig een weekendje zonder ons geweldige forum houden. En kijken waar het schip strandt. Het is een leuke test trouwens, want ik weet nog niet waar het aan ligt. De DigitalOcean lijkt niet het probleem, want we hebben de discuss.itbende.nl gehost op DigitalOcean, omdat de makers van het Discourse systeem daar hele standaard oplossingen voor hebben. En eigenlijk gewoon wat DigitalOcean biedt voor het geld, voor hosting, zou ik maar zeggen, qua SSD en quad-core of dual-core processors en genoeg geheugen en alles wat je nodig hebt om dit Discourse systeem goed te kunnen draaien. Als je dat bij Amazon, hebben wij ook geprobeerd om gewoon, want eigenlijk hebben wij al ons systeem draaien bij Amazon, hebben we getracht dit in te zetten, maar omdat de Docker instance en de hele spul een compleet nieuwe wereld voor ons was, kregen we dat niet op een soepele manier aan de praat, nog half. Ik voelde niet alsof het de Docker instance en alle op die manier volwassen genoeg was. Dus we hebben hem toch bij DigitalOcean geparkeerd om die reden. Dus anyway, het is een onderzoek. Het is een leuk forum systeem. Het is interessant om te weten waarom hij down gegaan is. Dat weten we hopelijk maandag. Dus dat voor zover de IT-bende shit. De www.itbende.nl, ouderwetse WordPress blog, doet het prima. Dus podcasten komen gewoon binnen, alles werkt voor de rest. Commentaar zijn alleen niet mogelijk. Nee. Oké. Had jij nog ander nieuws gevonden? Dat vraag ik dan. Nou, ik heb weinig dingen gezien. Zag nog iets over DigiNotar. Dat krijgt nog een staartje. De registratie DigiNotar is toch failliet? DigiNotar is uiteindelijk failliet gegaan. Mm-hmm. Maar vlak voordat het failliet is gegaan, is het verkocht aan Wasco. Mm-hmm. En in het koopcontract is vastgelegd dat mocht de beveiliging nou in gebreken zijn, mm-hmm. dat de oude eigenaren daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat is uiteindelijk dus voor de rechter gekomen. En nu heeft de rechter besloten dat de oud-eigenaren moeten een enorme boete gaan betalen. Het exacte bedrag is nog niet vastgesteld, maar het zal waarschijnlijk een groot gedeelte zijn van de 3,7 miljoen euro die betaald is voor de overname. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een spannend geheel, want als je 3,7 miljoen hebt gehad, heb je er misschien al wat van opgemaakt. Dus... waarschijnlijk, of mm-hmm. gebruikt om nieuwe dingen op te starten. Mm-hmm. Dus of daar nog echt iets te halen valt bij die oude eigenaren. En die voelden het natuurlijk al lang aankomen. Dus die hebben dat vast veilig gesteld, Sam, ergens in de Cayman-eilanden. Maar ja, het is na de hek uit Iran was het snel over. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk ook een beetje wanbeleid, dus... Het is wel terecht om... software, wachtwoorden opgeslagen in plain text. En, mm-hmm. Ja, dan ben je denk ik niet goed bezig. Nee. Aan de andere kant, ja, het is ook failliet gegaan. Dus er is wel ook echt gewoon schade geleden door de mensen die dat over hebben genomen. Dus ja, het is terecht dat daar in ieder geval een boete wordt uitgegeven. Maar ik vraag me inderdaad af of ze het geld gaan krijgen. Maar goed. Dan heb ik voor de rest niet heel veel meer op mijn pad gezien. Het is lekker rustig. We gaan kijken of we maandag het forum weer in de lucht kunnen krijgen. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Oké, de groeten. Doei.